بارك الله لك الله kuzidishie baraka na akupe ufafanuzi na elimu kubwa kuhusiana na masuala ya dini na dhani tungepata adhana. Naam, baada ya kumsikiliza Abu Abdul Qadir Al-Munawi Ash-Shafi'i akitubainishia kauli za maulama wa Kishafi'i kuhusiana na marafidha kwamba wao wanawasemaje hivi sasa, kipindi kinachofuatia dakika 25 haidhuru kupungua kidogo, ni mada mpya hii, maswali 10 kwa wanao watukana masahaba, inawasilishwa na ndugu yetu Abu Zakaria, falyatafadhal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه وأزواجه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واتبع أثره وخطاه وسلم اللهم تسليما كثيرا ليوم الدين. أما بعد، amepokea Imam Muslim fi sahihihi min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala walladhi nafsi biyadihi, naapa kwa Mola ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, walladhi nafsi biyadihi qala la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu, fa walladhi nafsi biyadihi, naapa kwa Mola ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, law anna ahadakum, laiti mmoja wenu, anfaqa mithla uhudin dhahaba, ametoa fi sabilillah sadaqa fi sabilillah, mfano wa mlima wa Uhud, mlima mkubwa wa Uhud, ametoa fi sabilillah dhahabu tupu lillah. Anasema sallallahu alayhi wasallam, ma balagha mudda ahadihim, asingifikia hao masahaba viganja viwili vya mmoja wao, wala nasifa wala nusu yake. Sallallahu alayka wa sallam ya Rasulullah, mwaka 2004 tulikutana nao ash-shi'atu ar-rafida watusi wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lishoto katika msikiti unaoitwa Masjid Kizara. Nilikuwa mimi na Ustaz Said alimtara tukatanga, Ustaz Shahid kutoka Mwanza, Ustaz Yasin Taha kutoka Kigoma. Mjadala ulikuwa ni mkubwa baina yetu na baina yao. Sasa sisi tulikuwa kila mmoja amepewa dakika 10. Katika zile dakika zetu sisi tulikuwa tunafululiza ukafiri wao na zile shubuhati zao na matatizo yao na chuki zao na uadui wao dhidi ya masahaba, kwa sababu Waislamu wengi hawafahamu. Sisi ni Waislamu, sisi tunasoma Maulidi, sisi tunasoma khitma, sisi ni ndugu zenu, sisi. Haya Waislamu, sikilizeni itikadi zao juu ya Abu Bakar, juu ya Umar, juu ya Uthman, juu ya Aisha mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mke wake duniani na mke wake katika akhera, na juu ya Hafsa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwisho wa mjadala alisimama mtu mmoja, sitakutaja jina lake, miongoni mwao alisema anakaa Dar es Salaam, anaishi Dar es Salaam na ana jina kubwa, anafasiri vitabu vyao kutoka lugha ya Kiarabu kwenda katika lugha ya Kiswahili. Akasema hizi tuhuma zote ambazo mnazitaja sisi tunazikubali. Watu wakasema wa subhanallah, Aisha mzinifu, Qur'an hii haijakamilika, Abu Bakr ni Firaun, Umar ni Firaun, Uthman ni kafiri, kuna Uislamu tena? Akasema hizi tuhuma zote ambazo mnazitaja sisi tunazikubali. Lakini sisi hatujaja kwa ajili hizi mada, hizi hoja. Tumekuja kwa ajili ya tafsiri ya qul huwallahu ahad. Ninyi mnasemaje na sisi tunasemaje? Ayuha rafidhiyul karim. Mimi nataka kuuliza maswali 10. Maswali 10 tu. Na haya maswali ni muhimu sana. Na kwa sababu wakati ni mdogo sana, nitajaribu kwenda kwa haraka. Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ufahamu kwamba wao hawawezi wakadhihirisha moja kwa moja itikadi yao katika jamii ya wasunni. Hawawezi. Lazima watadanganya. Lazima wataficha ukafiri wao. Hawatakubali. Na ndio maana wanasema sisi kama nyinyi, sisi tunasoma maulidi, sisi tunafanya khidma, sisi tunamsalia mtume. Je, unasemaje juu ya Qur'an? Unaikubali kwamba Qur'an maneno ya Allah imekamilika? Je, unasemaje kama wewe unakubali, basi unasemaje juu ya yale yaliyotajwa katika vitabu vyenu? Unasemaje juu ya mashekhi wenu katika vitabu vyao? Sema laana ya Allah na malaika wake na mitume wake na watu wote itushukie sisi kama hii Qur'ani imepungua. Na laana ya Allah na malaika wake na mitume wake itushukie sisi kama hii Qur'ani haijatimia. Hapa utajulikana. Sema laana ya Allah na malaika wake na mitume wake juu ya wale wa batil, wale mashaikh wa kishia wote ambao wanamlani Abu Bakar, wanamlani Umar, wanamlani Uthman, wanamlani Aisha mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi dunya wal akhirah, wanamlani Hafsa, wanamlani Abu Huraira, wanawalani al-muhajirin wal ansar, wanawalani as-sabiqun al-awwalun. Je, mko tayari? Na ndio maana hawezi wakakabiliana na ahlus sunna. Alhamdulillah, kwa uwezo wa Allah na fadhila zake, hizi nadwa zinafanyika sehemu mbalimbali. Hawana mashekhi, hawana maulama, hawana watunzi. Kwa nini wasijitokeze? Kwa nini wanalalamika pembeni? Msiwasikilize, wanatugawa ndugu katika imani. Ayuha rafidhiyul karim, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'a, alikuwa anakusudia nani kwa walladhina ma'a? As-sahaba, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, na masahaba wengine katika muhajirina na ansar. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ni alimul ghaibi wash-shahada, anajua siri na ile ufichikana zaidi ya siri. Laiti hao wangekuwa ni makufar, hao ni wawavu, hao ni madhalim, hao ni makafiri, hao ni mataghut, hao ni washoga, hao ni mafiraun. Kwa nini ananyamaza? Nyinyi mnamtukana Allah moja kwa moja. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'a, anasemaje Allah? Ashidda'u ala al-kuffar, ni wakali sana juu ya makufar. Alafu baina yao wenyewe kwa wenyewe ruhama'u bainahum. Anaendelea Allah kusema tarahum rukkan sujada, utawaona hao masahaba rukaa, wanainama kwa kurukuu na kusujudu. Anasema al-Bari subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anawajua hao masahaba, yabtaghuna fadlan min Allah, wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah, waridhwana, na radhi zake. Unajua shekhi, Allah subhanahu wa ta'ala akikutakasa katika nia yako, maana yake wewe ni mwema. Tofauti ukisema mimi ni mwema, mimi ni mcha Mungu, Ar-Rahman, na kutakasa katika nafsi yako na katika nia yako. Anasema yabtaghuna, yani katika kusujudu kwao na kurukuu kwao, wanatafuta fadhila za Allah na radhi zake, na wewe unasema hao ni waovu, hao ni wanafiki. Utajua siku ya kiyama ni nani mnafiki. Hii ni swali la kwanza. Ukikutana na Shii rafidhi yasubu sahaba, muulize hii aya Muhammadur Rasulullah walladhina ma'a, ni hao kina nani walladhina ma'a? Kama hao sio masahaba, ni nani? Swali la pili, ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wasabiquna, namalizia aya, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar, zile alama zao, dalili za ucha Mungu na ibada zinaonekana juu yao, juu ya nyuso zao, min athari sujud, dhalika mathaluhum fi at-taurat. Yani Allah alianza kuwasifu wapi? Fi at-taurat. Na vile vile katika sehemu gani? Fil Injil. Na wewe ayuha rafidhiyu alkarim unasema hao ni makufar wamertadi baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunakusikiliza wewe am tusikiliza rabbul alamin? Aya pili, swali la pili, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasabiquna alawwalun, wale watu wa mwanzo waliotangulia katika uislamu, wasabiquna alawwalun min almuhajirina wal ansar, miongoni mwa muhajirin na miongoni mwa ansar, walladhina taba'uuhum biihsan. Anasemaje Allah? Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao wameridhia Allah. Tumsikilize nani aliyesema mimi niko radhi juu yao na wao wameniridhia mimi? Au tukusikilize wewe? Kuwa mwazi, dhihirisha dini yako na itikadi yako, kama alidhihirisha huyu jamaa ambaye tulikutana naye sisi kwenye mjadala. Kuwa mwazi, kwa nini unaogopa? Bainisha ili wajue Waislamu wa Tanzania wewe ni nani. Usilalamike pembeni unaodanganya watu ambao hawakujui, watu ambao ni maskini hawafahamu. Sisi Sunni, sisi tunasoma Maulidi, sisi tunafanya khitma. Ninyi mnaadhini, mnaleta shahada tatu. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Aliyan waliyullah. Wewe umetoa wapi wewe? Sasa hao sabiqun alawwalun ni nani? Nani ambao wanakusudia ni nani kwa hao sabiqun alawwalun? Kwako wewe, bainisha msimamo wako juu ya hao waliokusudiwa kwa hii aya. Je, hao sabiqun alawwalun bado radhi za Allah zinaendelea juu yao au zimeishia kwa kufa kwake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halafu ikaja laana ya Allah juu yao? Swali la tatu, ni nani aliyemsuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nafsi yake na mali yake, kwa uhai wake, kwa kila kitu katika maisha yake, mpaka akawa hana chochote katika maisha yake, mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaulizwa, man ahabbu an-nas ilayka? Kala Aisha, akasema Aisha, akaulizwa je mina rijal katika wanaume, akasema abuha, baba yake, kama Abu Bakara meritadi, kama Abu Bakara ametoka katika Uislamu akaingia katika utaghuti na ukafiri, basi je Allah atakubali huyu sahaba ambaye amemchagua kwa ajili ya mtume wake kuwa kipenzi na mtu wa karibu naye, kushirikiana naye, kutoa mali yake, kumpa binti yake? Rawal Imam Abu Dawud fi sunanihi an Aisha radhiyallahu anha, Aisha radhiyallahu anha wa sahahahu Sheikh Nasir katika vitabu vyake, anasema jaa Jibril ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuja Jibril kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ana picha ya Aisha, akamwambia ya Muhammad hadhihi zawjatuka, huyu ni mke wako, fi dunya wa zawjatuka fil akhirah, ni mke wako duniani na vile vile mke wako katika akhirah. Alafu wewe ayuha rafidhiyu alkarim unasema Aisha huyu mzinifu, Aisha huyu ni mwovu, Aisha huyu, Aisha na'udhu billah min alkufr baada alislam. Anasema subhanahu wa ta'ala falladhina amanu bihi, katika sura al-a'raf aya 157, falladhina amanu bihi, wamimwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wamimwamini Allah na wakamwamini mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa'azzaruhu, wakashirikiana naye, wakamsupporti, wanasaruhu na wakamnusuru, wattabau an-nur alladhi unzila ma'a, na wakafuata ile nur ambayo Allah ambayo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema subhanahu wa ta'ala ulaika hum almuflihun, hao ndio waliofaulu. Sasa ikiwa Allah anasema hao almuflihun, nasaruhu, azzaruhu, wamemsupporti, wamemnusuru, wamemsaidia, wameshirikiana naye, wakafanya kila khairi kwa ajili yake, alafu Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao ndio waliofaulu. Kisha unakuja wewe ayuha rafidhiyul karim unasema hao wameritadi. Allah anasema ulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Ya rabbana, hao waja wako sahaba, wewe umesoma umefaulu, alafu wanakuja hao rafidhiyul kiram, Ashia al-rawafid al-kiram, wanasema la ya rabbana, umekosea, hujapatia, hawa miritadi, hawa milaniwa. Na'udhu billah. Swali la nne, Allah subhanahu wa ta'ala namwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, washawirhum fil amri, shauriana nao katika mambo. Yeye anta ya Allah alimul ghaibi washahada, ni mjuzi wa siri, ni mjuzi wa maslahi yetu na khair yetu na mabara yetu. Unamwamrisha mtume wako sallallahu alayhi wa sallam awashauriane na masahaba. Nani kiongozi wao? Nani sayyidu sahaba? Si Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, thumma al-ashara wa tukumi waliobashiria kwa pepo, walmuhajirina walansar. Anaamrishwa mtume wetu, habibu wetu sallallahu alayhi wa sallam ashauriane na almuhajirina walansar. Thumma yati rafidhiyu almuhtaram, anasema la, la tushawirhum fil amr, usishauriane nao katika jambo. Hao ni murtaduna wa kafara. Hivi inawezekana? Allah subhanahu wa ta'ala anamchagua mtu ambaye ni muovu, muovu wa kutupwa. Laiti ungisikiliza maneno yao juu ya masahaba, hawatasema mbele yako. Lakini tunasoma vitabu vyao, na sasa hivi katika mambo ya mtandao wanasema, yani hakuna kuficha tena sasa hivi. Mimi nimekuja na kauli moja hapa katika simu, ningeiwasha kauli ya mtu mmoja anaitwa Yasirul Habib, bal Yasirul Khabib, nikakusikiliza kauli yake na tafsiri ya maneno yake, utasikia chafche juu ya kauli mbaya chafu juu ya Aisha radhiallahu anha, mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mpenzi wake, kipenzi chake. Anasema huyu ni muovu, alikuwa amejificha ndani na baadhi ya wanaume. Anacheka, sisi hatujui walikuwa wanafanya nini ndani. Hebu unataraji nini kwa watu wamekaa ndani ya chumba, wamekaa peke yao katika faragha? Kwa kweli ni mazala maskhara tu, hatuwezi kusema lolote. Hii yote ni mwisho, anasema hii ni dalili ya yote juu ya uchafu ambao unafanyika. Alipotoka Aisha katika chumba, akaulizwa mlikuwa mnafanya nini ndani, akasema nilikuwa mimi nawasomesha ahkamu ya kuosha maiti. Wayadhhaku wayastadhi kwa irdhi ya mtume sallam na heshima yake sallallahu alayhi wasallam. Na wewe Muislam, ukitusikia sisi tunawatetea hao masahaba, unajisikia vibaya katika nafsi yako, unakasirika, badala ya kutusaidia sisi na kusimama katika safu yetu unasimama katika upande wao. Wallahi uqsimu billadhi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa akhraja almar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Atakuja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam atawatetea hao masahaba. Sasa angalia wewe utakuwa upande gani. Swali la tano. Uislamu umefika kwetu sisi an tariqa Abi Bakr, kwa njia ya Abubakar na kwa njia ya Umar na masahaba walikuwa pamoja nao mina sahaba. Sasa kama hao masahaba ni murtadin, kufar, fasaqa, ni mafasiq, wasilifu, wewe ni Muislamu kwa njia ya nani? Kwa njia ya Abubakar na Umar. Kama Abubakar na Umar ni fasiq, ni kafir, ni murtad, ni mzinifu, ni muovu, je, una yaqini na dini yako? Una thika na hii Qur'an juzu 30 zimekaa sawa? Wewe unaitakidi kwamba Qur'an ni maneno ya Allah? Wanawadanganya watu, wanasema kibla yetu ni moja, Qur'an yetu ni moja, alafu mnawakufurisha masahaba katika hauzati zenu na katika viumba vyenu na mbele ya wanafunzi wenu. Je, kama nyinyi mnakubali kwamba hii Qur'an ni maneno ya Allah, maneno ya Allah na imekamilika, falnatabahal, tujilani lahna ya Allah na ghadhabu yake na maangamizi yake katika siku ya akhira juu ya yule ambaye anaitakidi ukafiri wa masahaba, anaitakidi kwamba Aisha ni mzinifu, Hafsa ni mzinifu, Abu Bakr ni kafir, Umar ni kafir. Lahna ya Allah ishuke juu yake na ghadhabu yake na moto wa jahannam anakaa ndani yake abada al-abidin khalidan mukhalladan, hakuna kupumzika wala hakuna raha wala hakuna utulivu. Kama wewe ni kweli huitakidi hizi itikadi, mbona mnalalamika sana? Wekeni wazi, tangazeni itikadi yenu. Sasa wako hivi, maana yake sisi tunasali sala tano na sifa zake na utaratibu wake. Una uhakika na hizi sala? Kwa sababu watu ambao wametufundisha sala na wamenukuri waya zake ni kama navuona ni kundi la ajabu ajabu, ni wahuni watupu, ni makufar, ni mataghut na Firaun na ila akhirih. Zaka yako una uhakika gani na zile zaka? Saum, hija na kadhalika ibada zote, una uhakika gani na dini yako? Mimi nikitaka kuvunja dini yako, moja kwa moja navunja wale wapokezi. Ustadhi mwanzoni mlisema hao ni wako nyuma ya pazia la Kiyahudi. Na ndio maana tunakuwa wakali sana juu yao. Kwa sababu tunawafahamu. Na wengi Waislamu hawajui. Wanatoa misaada, wanashiriki katika maulidi, wanashiriki katika hafla mbalimbali na khairi mbalimbali katika dhahir. Lakin wama adraka man rafida. Allah subhanahu wa ta'ala sura 6 anasema kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Kuntum mlikuwa umma bora uliodhihirika uliodhihirishwa kwa watu, ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrisha kwa wema, watanhauna anil munkar, na mnakataza maovu, watu'minuna billah. Hao kuntum khaira umma. Allah anawakusudia ni nani? Ikiwa masahaba khubatha ni makhabithi, ni maadui, vipi mimi na wewe na hao waliokuja baada yao na mpaka zama zetu? Hakuna kuntum khaira umma. Hao wanaipinga Qur'ani moja kwa moja, wanakataa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Ndugu yangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul hujurat aya 7, wa'lamu anna fikum rasulallah. Fahamuni, ileweni ya kwamba mtume wa Allah yuko baina yenu, yuko pamoja na nyinyi. Law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Laiti huyo Muhammad angikutiini katika baadhi ya mambo, basi mngitaabika, mngipata shida. Walakinna Allah mahallu shahid. Lakini Allah, semeni maustad, hababa ilaikum, amependezesha kwenu nyinyi nini? Iman. Amependezesha kwenu iman. Wazayyanahu, na amepamba hii imani katika nyoyo zenu. Wakaraha ilaikum, na amechukiza kwenu nini? Al-kufra wal-fusuka wal-isyan, amechukiza kwenu nyinyi na katika nyoyo zenu ukafiri na ufasiki na uasi. Ulaika hum ar-rashidun. Masha Allah, tabarakallah. Hao ndio waliongoka as-sahaba. Hababa ilayhim al-iman. Allah anawasifu masahaba wake, masahaba wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam, al-ma'dhira. Hababa ilayhim al-iman, na akaipamba, akaipendezesha imani katika nafsi zao, na akaipamba katika nyoyo zao, na akachukiza kwao haya mambo matatu: al-kufra wal-fusuqa wal-isyam. Na akasema hao ndio waliongoka. Alafu yati rafidhiyu al-karim anasema la la la ya rab, wewe hujapendezesha kwao imani wala hujaipamba katika nyoyo zao iman, wala hujachukiza katika nafsi zao al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Sisi tunamwamini, tunamkubali nani? Mola wetu, au tunamkubali hao marafidha? As'alullah al-ali al-azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yuthabbitana ala al-islam wa sunna wa yuhyina ala dhalik وأن يستعملنا في طاعته وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وجزاكم الله خيرا. الله أوليب كل الخير في ينغوز ومسكيت ومنيكو كونزي إمام مكو نا إمام مسيديزي نا كتيب نا كماتي نا وميني واتف وجملة تشركياني نين همجوي كنا بعض وإسلام كجنبوني يعني وانا شكوليوا مارا ونمكوتا متسني أنا مكبالي أبو بكر أنا مكبالي عمر. Ghafla anakuja na kuambia Abu Bakar kafiri, Umar kafiri, huyo ni mal'un, huyo ni kadha. Hii hamjui. Hatuwezi kuwasingizia, hatuwezi kuwadhulumu. Dhulma ni dhulumati siku ya kiyama. Allah hakubali dhulma, haifai kumzulia Muislam. Lakini hawa wametupa mipaka na wanatembea chini kwa chini, na wanatumia misaada, wanatumia huduma, wanatumia. Sasa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka mbele, wanaongoza wa Islam, alafu wananyamaza, wanaficha uovu wa hao watu, wallahi wasubiri siku ya kiyama, haita kusaidia ile sadaka, wala hutanufaika na mchele, wala hutanufaika na mafuta, wala hutanufaika na habi za dunia. Utakuja kusimama mbele ya Mola wako na utamwona Allah ni nani, na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam atasimama dhidi yako siku ya kiyama. Ikiwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam hao wote ni dhidi yako, ni nani atakusaidia? Aqulu qawli hadha wastaghfirullah.